الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يقضي ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. لدي زين رستو سلورم بابي لدي سورة لدي كي أول دا دعوة التوحيد سرد مثالنا بأولاني مثال دا پارة التوحيد دي أول پسير دو مثالنا رستا دا عمال دا مشرکین دي دا پنځه دیرش او دارنګي یو کم دیرش او څلوېښت کې دا ذکر کی بے دلائل ذکر کی عقلیه پنځه د یو څلوېښت نه او آخر کې ترغیب ورکی قرآن ته د الله کتاب دار دې باب خلاصه شوله دایا چې دی کې دیتا ویلے کی آیت النور لکہ دو نور ذکر پکے تدیر وجن اور تویلے کی آیت النور دیکھ بے مثال ذکر کرے او نور پہ دیکھ ذکر دے تقریباً پنځه کراتب کی ذکر دے اول صفت د الله تعالی دے او دویم نه مراد توحید د الله تعالی دے دا غی نه وروسته بیا دریم مراد یې څلورم او پنځم د هر یو جدا جدا مستحق جدا جدا مستحق دے د هر یو قرآن کریم کې الله رب العزت مثالونه بیان کړي د سره پارا د دې لپاره چې خلک پایه کې سوچ او فکر وکړي او دا رنګ ځان په پوهه کې دا غي نه عبرت والی ځکه الله رب العزت فرمایي چې دا مثالونه د دې لپاره موږ را لېږو چې عقل د تاسو به کار والی عمل وکړي پاره نصیحت پکې حاصل کړي او دا رنګ مثالونه قران کریم او چې په دې باندې علما پوهیږي سره پنه پوهیږي اگر قرآن کریم مثالونه بیا ډیر ګران دي په غیبانی پویا او سوره بقره کې داغي تفصیل علما کوي د مثال چې کوم یعنی بحث یې ذکر کی خدل تدا آیا چې دی دا الله رب عزت دی کې یو مثال ذکر کړی دی عجیبان او ډیر ناشنا مثال ذکر کړل دی ډیر وجنا د دې آیات مبارکه علما او ځان له مستقل کتابونه لیکلي دي صرف د دې آیات مبارکه لکه مشکات الانوار د امام غزالی رحم الله په دې باندې یو کتاب لیکلی دی دغه نوم دی دارنګ ابن قیم رحم الله هم دې باره کې ډیر تفصیل کړی او نور مفسرین هم د دې ډېر تفصیل کړی دی هر یو مفسر بیا دې کې دی اصل کې په مثال کې درې شیزونه ضروري چې یو ته ویلی کېږي مشبه بل ته ویلی کېږي مشبه به او بل ته ویلی کېږي وجر شبه یا تشبه دا درې شیزونه ضروري د پاره باندې شکل په دغه درې سيزونو باندې پوهه شونه به په مثال سره پوهه کی دلته په آیات کې درې سيزونه دي یو د مشبه او یو د مشبه به او یو د وجر شوی دا به راځي په دې مثال کې بخپره خدای آیات ته ویل کی آیات النور ذکر نور ذکر پکې دی او دا تر نور چې دا د اسماء الحسنا او د الله رب العزت نری لکا نور دا اللہ اسماء حسناو کی حساب دے دا دیر وجن چکل دا دا اللہ رب العزت نور شو دا غر پارا اسم شو دا اللہ رب پارا نبی باب کی تشبیح و تمثیل نہیں تاویل بن پکے نہیں دا دیر وجن سوک چی دا منی چی را دا اللہ صفت دینا تاویل تا ضرورت نہیں بے شیخ سے بکری شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ آغوی چھ بعض خلق کو دلتا دا دی معنی آگا نکلی دی او نسبت کلی دی امخی اللہ صلاح پتا صلاح پتا صالحین ات لکہ ابن عباس سے ہوتا یا زحاق تا یا نور ہوتا چاگی دلتا ترجمی کلی دی وی دا نسبت سی ندی سنہ دی نشت سی او بالفرض و تقدیر کو چرتا صحیح ہم شی ندا او بے معنی لازمی بھی نوچائی معنی آگانی کلی دی آبی ہم پسرین و ذکر کلی دی یو خوردی دا مخی سر مناسبت سر مخی ظلمات دا پکلل داغی ذکر رکھ دا ظلمات دا پکی دلو چاگس شیو اعمال سیاہ ناکار اعمال او دارنگی ناکار اخلاق نوز دیزی کی ترغیب ورکی نور طرف تا چی ناکار اخلاق پری دوی دارنگی نور حاصل کی نور لرش دارنگی مخی ویل چی دا قرآن کریم کی دی که موعظه دا او آیات بینات دی بکی آغا سری آغا دار چی اللہ رب العزت نور دی دارنگی سنگ چی اللہ رب العزت نور دے نو دارنگی قانون دا اللہ نور دے داغی سرنا رضی اللہ را قانون سر مانا سر اللہ نور السماوات اللہ رب العزت چی دا نور دا اسمانو نو دزمکی دے دیر وجنه سوک چه تا ماناگانی که چه اللہ هدایت که اون که دارنگی مدبر ده نظام چه لون که ده دا بیغ مانا لازمی شی آقا داره چه کل اللہ رب العزت نور ده نو بی اللہ رب العزت چه ده مدبر ده نظام چه لون که هم ده او سوک چه وی چه مراد ده نور نهادی ده دو معنی داره چه اللہ رب العزت نور ده نو دارنگی حادیم ده پدای سره معنی نظام هم چنه دارنگی هدایتون هم که مخلوق تا بار صورت داد کلمه توحید ده اللہ به نور منی نو کل چه اللہ نور منی نو دا با منی چه موجوده اون که ده نظام چلا اون که ده هدایت که اون که ده بل قطب و غوث نشتره چه آقا دا کارو کی لکر باز جو حالا واقع دیری چه دنیا کی اقتاب و دارنگی غوثان دی قطبان و غوثان اگر دنیا نظام چلی نماره داره چه داغا بل نظام چلا اون که نشت دا دیر وجنه بیدار شوله دعوار توحید بیوی اللہ نور السماوات اللہ نور دا اسمان و نور دزمکی دے بیوی مثل نوری مثال دا نور داغا دا ظاہر الفاظ و تشریح دیزے کی نور ذکر کلے نوری ہی مراد سدے دا جلتا دا مراد دا نور ناغا صفت دا اللہ تعالیٰ ندے کم چی مخ کی مراد شو ذکر دلتا کی دا مضاف دے اللہ تا او مضاف غیر دا مضافن لے ہی نام مانا دا غین غیر دے مقصد سرے مثال درنا دا اللہ تعالی پزل دا مومن کے مثل نوری ہی مانا مثال درنا دا اللہ تعالی پزل دا مومن کے اول دا ظاہری الفاظ و تشریح کو بے رستا مشبہ و مشبہ بھی ذکر کو وجر شبے مثل نوری ہی مانا چا مثال درنا دا اللہ تعالیٰ پزل دا مومن کے اللہ تعالیٰ کلی یو مومن یو سری پزل کرنا بلکی او رنا داغه پزله کی راولی نه دسته کی مانادار چې الله رب عزت علم د توحید ورکی هدایت ورکی ایمان ورکی نه داغه نور چې دی به دا اخره کنا مخلوق کی الله ول نور ورکی زله کی ورته رنا ورته بل کی ورته پزله کی ناغه به اخره ذکر است براشی چې اصل مشبه هم دار دی آیت مثلا نوری هی فرده که ورطا دقر اشاره دا اصل مشبه داره مالا سو آقا نور دا توحید اللہ تعالی چه چال ورکی دا داغی سر والاللہ قرآن و سنتم ورکی یا ورطا پزلی که نور اچه ولی دا آقا رسوشی نور دا توحید او ورسر اللہ رب رزت علم دا قرآن و سنتم ورکی بیدا نور چې دا خورې په عالم کې نور دی مثال څه دی مثال نوري د دې مثال سره په څه کې مثال مانا څوک مقابله نشي کولای د دنیا په دنیا کې رڼا خوري شبهات د په مقابله کې نشي راټینګېدلې اخر میږي به د الله رب العزت دین بیانې توحید بیانې نو تیری ورکه شه دی په وجه وست دی یو مجموعه مثال وګوره په دنیا کې یو مثال وګوره دلته پیش کوي بیا ورستو یو لی رڼا والا مثال ذکر کوي چا غسره کمشکاتین فیها مصباح پرشانت دی یو تاخچې د چې پای کې چراغ وي مشکات تاخت ویلې کې هغه تاخت ویلې کې چې پای کې اخوا سوره نه بند تاخ وي د چراغ دی په یوه کې شې پرو دی مصباح دی وب کې پرته را چراغ په کې پرو دی پای تاخ یو پای کې یو چراغ بل به ال مصباح په زجاجا دا چراغ په شیشه کې تاخ دی په یوه کې دی و پرته را او دا دی و چې دا په شیشه کې ده از زجاجه ته به دی زجاجی صفه ذکر کړي از زجاج تو هغه شیشه چې دا څنګه ده دا چراغ چې به کوم شیشه کې دی نه څنګه دی نو به وروسته براشي چې هغه په سیلی باندې او په پکو باندې نمري مثال د برب دی لکه بلب دی هغه باندې په شیشه کې باندې نو پوکی ورته کوه پکو باندې نمري به تاخی ول ذکر کړی دی کمشکات په تاخ کې پیدا دی چې پای کې ارانا راجمای راغونډای په کې اور ډېر رفتاری تیزای به ویا زجاجه تو کان نا کوكب دوری یو قد من شجره مبارکه از زجاجه تو کان نا کوكب دوری دا شیشه چې دا څنګه شیشه را دا رقم زیاده مان دا صفه شیشه را آمد ملکونو شیشه نه دا چې هغه خړای چې افغانستان کې جوړ شوی یا پاکستان کې یا بل ملک دا شیشه دا سره کانه گویا کې دا استوره ده کانه دورین کوكب دورین گویا کې دا استوره ده پلقیدون کې مانه دا شیشه دا سمګدار ده چې دا په خپل باندې یو استوره ښکاری د پلق د لاس ډیره مزیدار پلق وي به یو قدم من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه دا یو قدو چې ده دا د مصباح سره ولګوا دا دیو او چراغ سره دا چراغ چې دا بلې دې شي دا تیلو د ونینا من شجرتین معنا من زیت شجرتین دا غتیلو د ونینا دا زیت دل تحصیل کې حذف دی او هغه ون سره مبارکه مبارکه را چې ډیر برکتونه والا ډیرو پیدا منو دا او پیدا ډیر دي سورای مومنون کې مخکې دا پیدا ذکر شوی چاغه ته څو لیکيږي زيتونه زيتون من شجره مبارکه زيتونه چاغه خونه والا د خونه ونه را چې پای کې دوه نشتره تیل پکې او دارنګي پخکلم پکې ترکاری دا دلته خو هغه نشته رې کوم چې عربو کې دی غټي غټي دانی عربو کې به ډیر ملاوي او داغې نه ډیر شیزونه جوړیږي، اچارونه ته جوړیږي، یو شی بل شی ته جوړیږي، نو ډیر برکات وکړي د داغې ونه نه تیلو بس. خدا کوم یو ونه ده لا شرقیه ولا غربیه، نه په نور مخ نه نور ته مخامخ ده چې خالص په نور کې، او دارنګي نو مغرب طرف ته هم چې همیشه په سوری کې کوچیر ته نور ته مخامخي، نو به وچیږي پیدا نشي دغه ونه به ترقی نشي کولی، او که په سوری کې هم به هغه ونه ترقی نشي کولی، نو همیشه داسې نه چې یا په نور ده یا په سوری کې ده. نو خالص مغرب کې نه راو، خالص په مشرق کې نه راو. یادار چې قریب مشرق ته نو نور ته هغې نه زر واوړي، نو دس هم نه ده، او نه قریب مغرب ته راشي د هغې باندې سوری زر راشي، درمینه ځای کې ده، لا شرقیه ولا غربیه. یا کادو زیتوها یضیء ولو لم تمسسو نار، وس دغه ډیوه چې له کومو تیلو نه بلیږي او کم تیل نږدې ونه کم تیل وځي، د هغې صفت کوي، د تیلو صفت نږدې د هغه تیل د دې ونې چې دي هغه څه وکړي، یوځي و چې هغه په خپله باندې رڼا وکړي، پلق وکړي، اگر چې ونه رسېږي هغې ته رڼا د اور، یعنی دونه سفر وکړو ته په هغې ته لیدکې ولګې هم رڼا کوي، او کوینه لګې هم رڼا کوي، تیل ډېر سفر او شمکدار دي، بالکل شمک کوي، د بور نه بغیر هم کوي. نو وګوره پته ولګېدا نور نه لا نور، نور مان رڼا شو په رڼا. دلته مقصد دا نه دی چې یو رڼا د بلې رپاس، دا خو به دوه شولي، نور نه لا نور مانا رڼا شوله په رڼا، ډېرې رڼاګانې شوې، دوه نه شولي. څنګه یو نور شو د هغه چمک د زجاجې، یو هغه شو، بله رڼا شوله د مصبا د ډیوې رڼا، بله رڼا شو اصل کې د هغه تیرو نه، نو دا یو نور نه شو، بلکې دا ډېر انوار شول. بے یهد اللہ لنوره من یشاء، ہدایت کے اللہ تعالی دغ نور ته چلے چې وغواړي. دلته ګوره واپس به لاړ د مثال نه، مثال پرې خوت. یهد اللہ لنوره، ہدایت کے اللہ تعالی دغ نور ته من یشاء چلے چې وغواړي، اما شبال بلاشی برا مثل نور هیتا چې الله رب العزت دغ نور ته ہدایت کې چلے چې وغواړي. دا رقم نور چې الله مثال پیش کړي، دا نور الله چاله نور کوي، چاله چې الله رب العزت ورکی چاته نصیب کړي بس هغه له ورکی. ويضرب الله الامثال للناس، او بیان الله تعالی مثالونه لپاره د خلکو. الله رب العزت مثالونه بیانوي د څه لپاره؟ د خلکو لپاره، د ترغیب لپاره. والله بكل شيء عليم، الله پر هر څه باندې پوهه ده. دا خورده آیات ظاهری معنی شولا. وست پایات که جکم ده تشریح دا تشبیه تراشی، اول مشبه بهی قرآن کریم آغا ذکر کرده پا ده تشبیه که اصل مقصد سره آغا داره چه گوره دا دس جوری چه نور رنا دا پا مثال که پیش کرده چې پای کې ډیره تیز رڼا ده او په سیلې باندې نمري، نو هغه به څنګه وي؟ هغه به یو چراغ وي چې هغه به په شیشه کې، او هغه او د دغې سره سره به دا په یو تاخ شي، چراغ به وي په شیشه کې، به یو دارنګ یو تاخ کې به وي. نو دا وویلی شي مخکې چې تاخ سره رڼا چې ده دا راغونډه شي، نو ډېره ښایسته ښکاري او تیز دی، او شیشه کیم بیا چې بند را نسیلی یا غنشی وجلی نیشی مرا کولی، بیا اغا شیشم دی شیشه را که انها کهو که بندوریون داویلش اصلی شیشه چه دا غیف وجبان رنان نورم چمک کهی مخی بدا راتینون و خلک بولش شیر اولی دو قسم شیوی، یو اصلی شیشه یو دیسیوی کمزوری، کمزوری بچی دراوڑا دا غیر نا با کمزوری وا اصلی بچی دراوڑا دا غیر نا با تیزا وا دا اصلی ششرا بے وچی دی چراغ دا پارتیل دی دا بجلی چکل دو بونا جوڑا یا کمزوری او کله چرتیلو بجلی ای نغړی راته زی دی عربی مالکو کی سعودی او د نور ملکونو کی اکثر دی تیلو بجلی غړی راته زی دی راته زرناک او دا د وګو ولا چی دا کمزوری د افغانستان او پاکستان دی ملکونو کی کلاای کی لرګی مرګی راشکل یو شکل اسی ورانش د کمزوری غړی را د تیلو دا ډیر راته زی او مقصد داره چه دا خو دا تیلو نا پیدا شوی بجلی دا آقا تیل بیت سی تیل دی دا خونه تیل دی آقا هم دیر سپا دی دا غیر انا هم دیر سپا دا وزدی سر دا ولگوا دا سر انا چی نو دا دیر دلری نبی اخکاری دا شپی چه ورطا گوری نو تیارو که دلری نا چمکی اخکاری خلو کیا را پلان کیزی که بلپ لگی دلی دیر تیز نو دلری نخکاری نو کلا چه دلری نخکاری نو دیمده چه آغیل خلق بیولنی زیرا دی چر دی نرنا دیرنا نسو پیدا وقت نزدی ولی راشی بی چراغ زکر کلیده چراغی ولی زکر کلیده چه ده بلپ دارنگی زنی سزون نپیدا نشی خستلی خو بندی چراغ چی ده داغی نپیدا خستلی کی زان لپی رنا خستلش بلولش لزان لپی داغی نسو پیدا واخلی مقصد داری چه راشی که یرا چه راغی نوو با او دا وچه را لدین بزان لسو پیدا والم که داملشی نزمانش سر بخپل انتظامی کن دارنگی سیله ایم پا غیبانی ساسار نکی زکر چه بند دا دا سی رنا چه دا سی رنا دا لگوره دا محسوسی رنا شولا وس راشی تصویر طرف تا مشبابی تا دا مشباتا گوره دیده که اصل که دا نوری هی چه ده دا نده مراد دلتا مقصد چه ده دلتا خوی که مثل نوری هی بس دلتا مقصد داره نور دا اللہ تعالی چه پزر دیو مومن عالم که چه وله ده مبلغ که چه وله ده مثل نوری هی مانا آغا نور چه آغا اللہ دیو مومن پزر که دیو عالم پزر که دیو مبلغ پزر که چه وله ده نور ده توحید ور کرده دارنگی آغا نور چه ده علم ده قرآن ده لکه قرآن ام علم ده او نور ده چاله ور کرده یو مواحد تا دا آغا پسینه که اللہ تعالی چه وله ده او دا سی چوله ده چه بیانات تی درسونه که خلکو ترسی داغی مثال وست او گوری دو جزیات کمشکاتین فیها مصباح المصباح فی زجاجام مشکات نتشه مراد ده مشکات نمراد ده تسینه ده مومن مراد اغا تاخ ده کنه چه پایه که زلو پروت ده تاخ ده و پایه که شه پروت ده زلو آغا زلو تا ویلے کی گی مصباح رنا والا چه پایی که دنن اصل که نور ده دا زلو چه ده دا بیا یو زجاجه دا او از داغا چه ده دا زجاجه المصباحو پی زجاجه ویل کنا چه مصباح چه ده پا زجاجه کره ششه کره زلو دو مومین اللہ تعالی آغا تا ششه وی ششه را سپا ده ولی اکی دری صفات دی پا ششکی دری صفاتی یو پا کی رقتوی نرمی خود اسی نرم نی چه لکر خط پشان او دارنگی سختم نی ده گط پشان بل پا کی سپایی وی او دارنگی بل پا کی شفافت وی چه داغی نپور راپور شیخ کاری نزلو ده مومین چی ده پایی که بم دادری صفات یو داره چه دا برقیق وی نرم بویم زلد مومن پا مقابله دا مومن آنو که او سخ بوی پا مقابله را کافر آنو که اشده و علی الکفار رحمه و بینهم اللہ وی پا کافر و بانی سخ دی اخ پلمنس که رحم کون که دارنگی سپای دا شیشا دا مومن ظلم سپا دی شکونه و دارنگی شبهاتو نه دارنگی شیشه کی شفافت وی نو د دې زلکم شفافت د سمانا علمون او حکمتونه چې د اپ دې کې متجلا کیږي په زړه دې کې اپ کې ښکاری او مسبا چې دا نور الایمان شد دار توحید رڼا نه چې دته په زړه کې الله رب العزت ورکړي مانا دار توحید رڼا دته چې یعنی ورکړي د الله رب العزت دا د په زړه کې دا دار شیشې په شان زړه دې پسینه کې پروت دی دای د سنې ذکرې لري من شجرتین دا غوونه نام دا ونه ذکرې لري ونه څه دا ونه د قران او د سنت دا او مبارک ونه دا مبارک ونه چې د قران او سنت دی کنه دا د قران او د سنت نه توحید ذکرې لري کوم چې ورته الله رب العزت لکه ارتلې لري ناغت شې توحید او د کوم ځای نه ذکرې دی هغه د قران او سنت او دا قرآن و سنت چه دا اغا شجره مبارکه دا لا شرقیت ولا غربیت چه نمشیقی و نمغربی دا ولی دا حجاز و حجاز ای که نازل شو قرآن نو حجاز و مدینه دا نشرقی دی و نمغربی دا رو طول دنیا میان نو دا رنگ دا کم تیر چه در قرآن نراخستی کم علم چه دا غی نراخستی دی اغا علم پا خپل وانی رو ناکی کدن بیان اولی نواسی بم بیان دو مانا بسوگ بی بیان کی او دا مانا کدن نبیانی نمجبور بشی چی دا بیان کی یکا دو زیتو هایو دی دا اکی اشاره ودید دا سکل چی قرآن کریم دا علم سو کی زدکن یو ظلم مجبور کی که خامخا بی بیانی دو گوری سور ناگانش دس جمعش نور نلا نور رنا پرنا باندې یو خزل رنا دی قران هم رنا ده د قران په دې هم رنا دی او دا رنګ علمونه چې دی هغه هم رنا ده د توحید هم دی د فضل کې پرو دی هغه هم رنا ده ډیر شی رناګانې شریس اوس وجر شبه تراش وجر شبه سرا وجر تمثيل داغا مشبه و مشبه به خود ذکر شو مشبه به خود کارا یاد کوا او دا مشبه ذکر و سوش چه داغی نمورات مومن ده چه اغل الله رب العزت رناور کلی وست تمثیل داغی وجه اتشبیه پکار ده مانا داغا نور چه موصوب و بداغا سپتونو بداغا سی حالاتو که آغا غالب و پتولتی روبانی دلری نخ کاری ده داغه دا درس د قران چې دا چې نور والا سړی کې اول څوک دی داغي مشتاق نبی علیہ السلام نو دا هغه رنا دنیا باندې غالبش دلری نه چا مکو شیشه کې بندوا مان چا مړه کولې نه شو د دې صورت سره مناسبت دا شو دی مثال چې منافقانو د نور د توحید د مړ کولو کوشش کوو په بندنامه باندې الله وی دا نشي مړ کول الله تعالی وی دا شیشه کې بندنه ده باندې محفوظ دی تاسو نه شی وجره د دارنګي د موحد دعوت د توحید شروع کی دی به په هر ملک مشهور شي نو څوک له خپل راشي نرنات نه وخت ځان له تباتی بلکی محبت وسره کوي سيجعل لهم الرحمن ودا به الله رب عزت د مخلوق زونو کې د محبت پیدا کی او د رڼا غالب شي په نور مخالفینو باندې سنلقي في قلوب الذين كفروا بير کافر په زړونو کې روب وغورځي او دا رنګ لیو سره هو علي الدين كله د دې لپاره چې ظاهر کې او دا رنګ غالب یې کې په ټول دنونو باندې او څه خلک مقابله کوي چې موږ دا رڼا مړ کو لیکن نشي مړ کوله يريدون ان يطفئوا نور الله دی غواړي چې مړ کې رڼا د الله تعالی نیشی وجره نو اصل که دا ترغیب ده الله کتاب او توحید تا او دا غی بیان تا چه اول چا کرده ده اول مستاق ده سوک ده اول بیان چا کرده ده نبی علیه السلام از مثال که اصل دا آقا وصل که دا رو مثال مشبه و مشبه بیه وجره شبی ذکر شد او دا مقصد الله نور السماوات وسرنا ما معنا الله رنا ورکه انکه اسمان ولارز مکتا مثل نوره مثال د نور د توحید دا کمشکاتن پشان تر تاچه د پیه مصباح پای کی دیووی المصباح فی زجاجا دا غړی وچی پاغه ششکی الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة دا ششا گویا که دا ستوره دی زلیدون که چه بلاولشی دا تیلو دا وخون مبارکنا زیتونة لا شرقية ولا غربية دا زیتون دا چنن ورخاته که دا ونن ورنر لیده که مغرب که یکادو زیتوها یودیون زیرا چه تیل دا غیر ناو که ولولم تمسه سنار اگر چه ون رسیگی آغی تاور نورون علا نور یو رنا دا دبل رنا یو رنا دا پر رنا بانی نورون علا نور رنا دا پر بل رنا بانی یهد الله لنوره خودنک اللہ تعالی رنا خل تمیش آچار چو غری ويضرب الله الأمثال وبيان الله تعالى مثال للناس ربار دخلكو والله بكل شيء عليم الله فارسيز واني پويره من الله مثالنا بياني ده فارس ده هداية ده مخلوق او دارنگه ده ترغيب ده مخلوق چاقه په هداية باني راش او پس ملار باني راش في بيوتنا دين الله أن ترفع ويذكر في اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال في بيوت فكورنك فهذا مقصد دا في بيوت خيا متعلق دا مخي مشبع به سرع شاق ذكر شو مصر نوري كمشكات سرع دا غی سره مداغره دا تعلق ده معنی دا چی راغ با چی پزجاجه که و دا پا کم زیکی ده دا برشوه ده پی بیوتین پزکورونو که چه اللہ ایزن کلی ده و حکم کلی ده انتور پا چه دا غی ده عزت وکللشی عزت ده دا غی وکللش او عزت ده دا غی که دلش مراتب شه دی مساجد دی او بیا ویدای په مثال کې ذکر کړو چې اول په مسجد نبوي کې تمیمی داری رضی الله تعالی عنہ دیوا بالا کلی وسه درنا تنظیم پکې کلو لرځر وجن دای ذکر به چې کوم دی هغه بالا کلی و دارنګ درنا تنظیم پکې کلو بیا و چې ګوره شان دا غړوي چې هغه په کورونو د جمعهتون کې بلیږي هغه ته بیانو دا ورته پیش کوم چې دا الله په کورونو کې هغه بلیږي او دا رنګ رڼا کوي یادار چې دا د مشبع سره ولګوا هغه سره چې دا نور په کوم چې کوم سړی ته دا نور دا کوم سړی دا نور خوري الله ول ورکړي دی واغې خوري تعلیم یې کوي تبلیغ یې کوي د توحید او د قران دا پس کې کوي په کوم ځای کې کوي نو په دا شکرونه کې کوي چې الله تعالی حکم کړی دی ان تور پاش دا غي عزت دی وکړي شي ويذكر فی اسمه یاد کشی پای کې نوم د الله تعالی خاص نوم د الله تعالی نغت شه دی هغه مساجد دی کنه د الله کورونه مراکز د توحید مدارس شلو چې بکمه کې توحید بیانېږي هغه کوټې به داسې دي الله حکم کړی د هغې بېعزتي به څوک نه کوي بېعزتي مه کوئ بلکې انتور پا تعظیم دې وکړلی شي د هغې تعظیم د جوماتونو به په حدیثو کې ذکر دی اغه دار چای کې د الله پاک نوم یاد کړی شي منځونه دې کې وکړی شي درسونه دې کې وکړی شي اغه دارنګي پای کې د دنیا کارونه نه کوي تجارتونه دې کې نه کوي اغه دار کورونه صفای دې وکړی شي خوشبو دې کړی شي اغه دغه د آداب له لحاظ وکړی شي نو دې خیخ پا نمڑا کول او چی راوزی گسا فی بیوت نزین اللہ پا کورنو کی چی حکم کل اللہ تعالی داغی پا بارک انتر پا چی عزت دیوکلشی ویسکر پی اسمو یاد کلشی پای کنم دا اللہ تعالی دا اللہ توحید پا کیاش یسبح لہو پیا بالغدو والاصال پاکی بیان اللہ لرا پا دے کہ سارو مازیگر دا آغا نور دے کنے چھو یسبح لہو پیا بالغدو والاصال دا اللہ تسبیح و دارنگی پاکی بکی بیان کلش دارنگی تسبیح بیان کلش منز پکی کلش قرآن پکی کلشی بے دا سوکی دا کارون رجالون سناری نری چاغی پا مساجدو کی نور خوری رجال اللہ تلہیم تجارت ولا بیعن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة دا دا نور خورون کو سپتو نذکر کی چرا آر سڑے نشی کولا دی لارا ناری نا پا کار دی چی حمتی دا ناری ناو پشان رجالن سڑی دی لا تلہیم تجارتون چی نغاپی لکی دی لارا خرسول تجارت او دارنگی ولا بیعو ننذکر اللہ نخرسول دا اللہ دیا داشنا چی خرس کی او گنی دا اللہ دیا داشنا ولی غاپی لی تک دا زن خرسو نکی تجارتو نکی او بیم کی خو پاغی باندی غاپی لکی گی نا طول وقت پاگی که نلگی چی غاپی لی لکتن سباک سر داسی چیر دنیا پا وجبان انسانانو که غفلت رای بس دکان که 24 گھنٹے ناس یای کور یای دکان او دا منزل پتیم که کو منزل لڑی کلا نلد و سره طالبان پابندی که بده بازارونو که ناکسر بزن سیگیت را بند که دکاندار او دن نبکی ناس داسی نن سبا دا اللہ رب عزت دا احکامات از خاص خیل نی ایو عالم عزت یو کس سر عربیت اللہ شریف سا نزده پا گاڑی که کین استم پاکستانی و عالم اردیرور تمویل چه رستا سو دیر نیک بخت خلکی وی دا اللہ کور دا تنیزدی دے آو دے کتا سو منزو نکوی ایل آغرا تویل چه زمان تقریبا سو چلویخ کو پانزوز کاریت کل چه دا زمان او مرد ماب کی او منزم دو سپورنده کل دا اللہ پا کور کی بل یو کس پا بارکی رازی چه دا آغا بیخی متصل دا بیت اللہ شریف سر کور دا آغا و دکانو آو چه ازان با وشنو گیرد بیرابان کو منزل بن رات آو چو کالی تا دکانداری کل وٹو که منزی نکو داسی خلق شتا دنیا کی اللہ رب العزت اینا داسی خلق دے چی لا تلہیم تجارتون ولا بیعن ذکر اللہ تجارتون او دارنگی خرسول دے دا اللہ رب العزت دے آداش نشی غاپی لکولے صحیح خلق دے عن ذکر اللہ دے دا اللہ تعالی نا و اقام الصلاة و دارنگی را پابندی دا منزن و ایتای زکاة و دور کول و زکاة نام تجارتون نشی غاپی لکول اردینا یا خاپون یوما تتقلب پیه القلوب والافسار دیری گی دا اورد ناشی گرد بر بشی پایی که زلو نوسترگی دا قیامت دورزی نیری گی شی پایی که دی انسانانو سترگی و دارنگی دا زلو نوسترگی گرد بر کی لیجزیهم اللہ واسن ما عملو ویزیدهم من فضلیم لام دا پار دا عقیبت مانا دا کارو نکی لیجزیهم اللہ دا دیر پارا چه بدلو ورکی دیتا اللہ تعالی آسن ما عملو دیر خیست آج دی عملو نکلی ویزیدهم من فضلیم وزید کدی لردخ پل مهربانینا فضل دا اللہ سری دا اللہ رب عزت ذات قتل او دا حق دا والله يرزق من يشاء بغير حساب الله روزي ورکی چاله چی غواړي به حساب الله چی چاله غواړي به حساب روزي ورکی والذين كفروا وعملهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء دا وسر کافر مثالونه ذکر کړي دي ته ویل کېږي تقابل د ظلمت والا مثالونه دا په مقابل د نور والا کې او دلته به دوه قسمه مثالونه دي مخکې سره مناسبت دا چې امثال د اهل نور ذکر کړل اوس د اهل ظلمات دا ذکر کړي به د اولنی آیات کې اعمال صالحه د مشرکینو په اعتبار د ظاهر سره مشرکین هم اعمال کوي نیک منځونه کوي خیراتونه کوي صدقې ورکوي د نیک اعمال دي ظاهرا لیکن شرک یې سره ګډوډ کړی دی اعمال یې برباد کړي او دوی مثال لري لپاره د اعمالو ناکارو بد اعمال کول شرک کوپر بدعت رسمونه رواجونه دا غیر لپاره به مثال یادار چې اول مثال لري لپاره د داعی د شرک چې دعوت ورکړي خلکو ته شرک ته او کوپر طرف ته خلک رابلی چې آیت ویل کی مقتدا د کافرانو مقتدا یې مشری او دوی مثال لري لپاره د هغه مشرکینو چې هغه جاهلی معنی تقلید شرکی کوي او په بل پسې رواني دا دوی متوجی ابن کثیر رحمه الله ذکر کړی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء او کسان چې کوپر کړی دی اعمالهم عملونه دی کسراب په شان تره شګو ګللې سراب چې کوم دی معدوم شي ته ویلې کی شګوګل ورته مونږ او تاسو شګو د کی سپینه ورکوټ یې شي د لری نه ښکاری په دې دشتو کې ډیر وجنه بیا قیاه ویلې اوار میدان یې غټ د لری نه سړی خېلو کې ورنه ښکاری دا د اخیره چې ګنه دلته وبري یادار چې د سی یو غټه دشتې او دا په دې سعودي سرکونو کې سړی زی دی غاٹو سرکونو کی شیلو کی بگاڑی کی مخی تار سورتے و پڑاخ کاری آگا کم شگلی گی دیلی سرک ستاخیلی چگنی دا اوبری لیکن کلا چی ونیز دیکھی گی آگا نا اسم نی در دی کافی رو دا عمال دا غرنگی مثال لی چه دی پی گمان که چه رمات سا عمال کلی لیکن چی کلا آل تور ورسی گی سپیدا ور تورنک اسم نی بیا لکه څنګه چې دا شګوګل یو معدوم شی راځي ته پیدا نشي ورکول د دارنګر دا مالم برباد شي کله ته ورشي چې پیدا ورته نشي ورکول دارنګ یا مراد دې او کېدو نه لري تدبیرونه کوي په مخالفت د موحدینو کې لیکن کله چې زیات ورورسیږي پیدا نشي ورکول لا کسان چې کافر دي اعمالهم کسراب مس اعمالونه دې په شان ته دا شګوګل دې بقیعت چا هغه په اوار میدان کې حسب او زمان ما چې ګمان کې پاغه باندې تګې دوبو د دې مقصد سره مارته ویل څنګه چې ګمان دا ګمان کوون کې دوبو چې تګې لري هغه سره په سیمن دی وای او مهنت وکي دیکن آغا محنتی بے پیدیش دارنگی کافر مشرک دنی کاملون کوشش کئی او دای گمان دے چی پدی باندی با سواب او جنت تا ملاوی لیکن او جنت برا تا ملاوی لیکن در شرک پو جبانی داغی نمحروم شی او محنتی برباد شی دارنگی مقتدار کو پر او شرک چی دعوت دو کو پر او شرک سرا آغا دا کی چی رما تا اقتدار و عزت دو دنی حاصل کشی تا دنیای کې پیدا شونه حاصل کړي دای خیال چې په آخرت کې ومراته د عملداري ورسه ملاو شي او راته حاصل بشي لیکن په ورځ د حساب باندې دا ګومان به بیا غلط ثابت شي چې کله تا ورشي څه ورته نه ملاوي چې ګومان کوي په ای باندې مانه داسې ګو میدان دی چې ګومان کوي په ای باندې ته کې دوبو حتا اذا جاءه لم یجد شیئا تر دې چې کله راشي هغه ځای ته نو پیدا نه کی یو ایس یو شی دا هو زمیر راجع دی سراب دا شګوګل خواله راشي د پړه خوالن شي پیدا نک یای زمیر راجه د عمل ته چرا شي دا و چې ما عمل کړی دی لیکن صورت ملاو نشي لم یجد شیان پیدا نکیل تیوز شی بعضی دی زن که بانی بس داکی مثال ختمی وجد الله عنده او بی مزی اللہ تعالی عنده نبی مراد شده قیامت که الله رب العزت عمومی دخپل عمل سرچ قیامت تلاش پا دا غزی مثال بعضی ختمی چه بس دا غزی پر مثال او ایداته کی الله رب العزت نه چې کله دار سره فاطل شت الله څخه در دې وجنه دا بیا د قیامت سره لګي او څوک دغه سره لګي او پیدا کی الله تعالی عنده پنځ داغ باندې په او په حساب او نور کې ته حساب داغه ا حساب ورته پورا ورکی والله يرزق من يشاء بغير حساب الله روزي ورکی چاره چی وغړی به حساب والذین کفروا اعمالهم كسراب بقیات یسبو زمان ما دا وجل عنده پیدا کله لا سره په پاو حسابونو پر ورکی ته حساب والله سره حساب الله جل حساب کون کې او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوق ساب دا دا غدوين قسم مثال او دا او دا فارة تنوية او مقصد سلي دا اصحاب ظلمات چه دي جاهلين مقللين دا غي مثال دلتا ذكر كي یا مخی مثال مونږه د نیک اعمالو او دلته مثال د بد اعمالو مشرکینو دی چې هغه شرک او کفر دی او د دې مقصد داره تطبیق داره یو سړی دی په جوور سمندر کې جوور ذکر دی دا یو ظلمت کې دی او راګیر کړی دی یو موج او دارنگی دویم ظلمت دا پاس نبل موج او دریم ظلمت دیر پاس پیوریزی دا بیا سلورم دا پاس جی پیوریزی دا سلورم ظلمت یعنی یو چکم دی دا سمندر جوور دی داغی یو ظلمت بی یو موج را گیر کلی دا بل ظلمت بی پیر پاس بل موجی ندا بل ظلمت بیر پاس پیوریزی نو دا بل ظلمت دا سلور ظلمتو نشو دیسو ظلماتو که دا پروت دی دا سطور تمونو که چه زان نم خبر نده خپل لاسم نشلی دلیکو پکیراوی باشدو که طور تمون نده دا رنگی دا کافیر پا ظلمت دا جهل که ده بی پا جهل باندیم نپویگی دا بل جهل ده چه ده تا جهل مرکب بیلکی دا بی بل ظلمت بیده پا ظلمت ده تقلید کرده او ده ده امام چه ده و دارنگی رده مشر اغم جاهل مشرک ده او دارنگی مبتده ده ده بیه بل ظلمت ده بیره زنده پا رئیس لاره ده نجات نشی مندله ذکر چه الله رب العزت ده تا نور نده ورکله او نور نو ورکه نبل سوک بیسو ورکه او ده ما طریقه رو مثال داره چی یو ظلمت د شرک دی بل ظلمت د انکار جاری دی او یا عینا دی دریم ظلمت د فسق او فجور د اعمال او د اخلاق دی او څلورم ظلمت او تورتم د څه شي دی په خلکو د ظلمونو کولو او بیا هم د خپل ګناهونه نه محسوسی مقصد دار خپل لاس نین نین معنی خپل ګناهونه ورته نه محسوسی دی وجن الله رب العزت ته دته نور نه ورکی د الله رب العزت د ترخپل طرف نه نور نور ک اولو جین کی اشاره ده چلان د طرفونه ظلمتون انتها ده هغه بیخی معلومه را ډیر ظلمونه ظلمتون رب ک دا سړی به سره نور مقابله وک دا سړی له الله رب العزت نور نور ک أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه ساب او یا مثال دا ملونو د پشان تر تیارو ده چې په دریاب جوړ کیم یا شاو موجون چې پټه یا غلرس شي هغه موجونه من پوقه موجون د پاس دا غین موجونه من پوقه حساب د پاس دا غین اوریزی د امریکای کې غالباً یا برتانیې کې تا یو انګریز ایمان دا وړ ډاکټر غالباً چا ورته څنګه دی ایمان دا وړه هغه سمندري جاسې ناسوم یو کتاب میرا واخست پای کې ترجمه لیکلی و زمون کانګریزي کې لیکلی و قرآنی کریم ودایات پکې او په دا ټیم کې دا په دا جاس کې ناسته دی وبو وې ما دې شپه ورته د قتل او تمنو قرآنی کریم آیات ته قتل وې ما وې چې را دا محمد صلی الله علیه وسلم دا غنی بیخی په دې داو کې شپو کې دنه پاتې شوی دا کوم ان تعبیر څه ذکرل و به مې سوچ وکړ چې په هغه وخت خورسره داسې جازونه ولانچونه نو او را ته پته ولګی چې دا د هغه خبرې نه لري جوړ شوی دا الله ورته را لېګلی او واحده دا وای ما مجبورن ایمان داور مسلمان شو چې کله د الله په آیاتونو کې سره سوچ کوي بیا په خپل باندې ورته لار برابرۍ ظلماتم بازو آپا و خواز تیریوی بازر پاسر بازو ازا اخرج یدهو لم یکد یراها کلچی رو باسی خپل لاس نزدین را چوین اغیل را لاس خپل نشدید ذکر دیر تورتم دی مانا خپل گناهو نورتا نخکاری ومن لم یجل اللہ له نورا فما له من نورا سوک چی ورنکی ونگرزی اغیل را اللہ تعالی رنان نید آغیر پارسرن نید آغیر پارسرن چ الله چاله رڼا ورنکې نو دا غر پاره به څوک رڼا والا نه علم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير الصافات دې ځکه اوس دا بیان د الله و ده هغه د الله چې دا غر شجرې مبارکې نه لګېدلې چادل نر توحید دارنګه د نور د حاصله ولو د ظلمات نه بچ کېدل د پاره عقلی دلیل نو وصل ذکر کړي آیات نو ګوره چې قین الله تعالی یسبح له ما فی السماوات و الارض پاکی بیان یې غل راسو چې پاسمانونه کې دی او پزمګه کې و تر صفات او مرغان غړون کې د وزرو دا په دې ټیم کې ډېر ښه کار چې کله وزر کولاو کړی او چې کله باندې نو بیا وړوکې شي دا رنګ علماء وي په دې ټیم کې دا الله ډېر تسبیح وي کله چې وزر کولاو کړی کل قدر مسلاته او تسبیح هر یو د دینا د عالم کې الله رب العزت ته زمير راځي هر یو چې دی پویږي الله تعالی په منظر دی او تسبیح دی باندې داغه په منظر باندې پویږي او دارنګه تسبیح باندې یا داغه په دعا او په تسبیح باندې دمه معنا دام کېدلش او دام شوی دا چې هر یو د دې نه پیژنې طریقه د عبادت څنګه چې داغه تعالی کودلی پرویزین دا معنا خو کې چاغه حدیث منکر دی پرویزین وی دی منځونه کې دا رکوع کول او سجده کول دا په کې کوم زینرال اگر دی آیات نشتین بعد کې چې الله وی هر یو د دې نه ته جنې خپل منځ او تسبیح لرم نو په دې کې دا غنشتارې رکوع غانې او دارنګي دا کوم طریقه چې ده ورځې وروجنا بے د عالمہ بازی وچ نہ د عالمہ چکم دے ضمیر دا الله تعالی جے رمان الله پی پویے رسولات دا مراد دا من انسانان او تسبیح نہ مراد دا مرغو هغه تسبیحات او دا غدے ما معنی چی شی نو ما معنی دای چې هر یو کوی گیا په طریقې د عبادت خو چکم او تعالی خو دلیل انسان ته چکم خو دلی پی پویږي زمونږ دا طریقه را مرغو ته چکم طریقه خو دلی کما تسبیح و والله عليم بما يفعلون الله پوید پاچ جدی کیم ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير دا عقلی دلیل لده او خاص الله لرا اختیار د اسمانو نو زم کریم والى الله المصير او خاص الله توافسدا دا تاکید شو د فکر پر ألم تر أن الله يجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله دام دليل عقلي دي فذكر دهوال متوسطة ده اسمان و دزمك بمينس كي آياتنا قولي چيقن الله تعالى راشد ورز الارعا ثم يؤلف بينه بجولف رولي فما بين دائك ثم يجعله ركاما بغرز غير الرلاند باندي اول راوشلي به يوبل سرجوري كي لاند باندي كبير فترى الودق تب پسيني مت ساج كلر يخرج من خلال شراوجي دم انداغينا باران تراوجي او غرغر غر ساج كي تراوجي دكم زنا داغي دم من الله رو بس وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء او راوري دوري زنا چه دغرون بشان تريم دوري زي دغرون بشان تري ده دوري زي تشبيه ورکره دغرون سرفا تراكم كي چه دار غرون بشان تري لكه غرون سنگ ديو برسرا بعدی دی که مپسیرینو دیر سا ذکر کلی دی سو کوئی برا غرو ندی چاگا برا اللہ رب العزت پیدا کلی دا غینا گلی را وریم کوئی پا غرو برا اسمان کی اللہ غرو نا پیدا کلی دا گلی بیاغی ویزمار دا تمانا ینزلو من جبال البرد بردا دا غرو نو دا گلی نا گلی را لیگی پر راوی څوک الله رب العزت په غرونو کې دا بر اسمان کې غرونه پیدا کړی چې پای کې غلی ده بيدار چې دا راورې د بر د اسمان نه من جبال دا غرونه پیه بردون چې پای کې شوی غلی وي دا غین الله باران راورې څوک دا وایي لکه تفسیر قرطبی دا ذکر کړی خو بهرحال دلته مقصد څه دی ذکر دی جبال دی خو مرات نه شیده غوریزه او راوری دی وریزو نامین جبال انشا آغا پشانت رو غرونو بانی باران نه داغی نه راوری پی هامین بردین چه پایی که گلیویم پیسی بو بیهی من یشا پس رسی بدا سرا چاره چو غاری ویسری پو هم من یشا واری دی چاره چو غاریم چا تور سی عذابی دا کنه گلی چې په کوم علاقه وشي پس لر څه برباد کی ونی غر کی یکاد سنا برقه یسب بلا سار نذیره چې پلاک د برېښنا د هغه وتښتې نظرون لرام دا نظرونه وتښتې کله چرنای پای کې برېښوش د دارنګ باطل پرسته چې هغه د قران کریم هغه دلایل نشټینګې د چر بر نه نازلی او دا په کافر او په باطل پرستو باندې شان تر غلي لګي لکه دې دور کې دا منافقان جمهوریان هغه ته د الله د آیاتونو ذکر کوه احکامات هغه باندې بد لګي لکه په ګولې چې ولې خپنه لګي یقلب الله الليل والنهار بدل ای الله شپه او ورځ لرام دا څلورم دلیل شو دا عقلی دلیل دی چې الله رب العزت په او دارنګي ورځ لره بللې دا محور متوسطه وسره او دارنګي د الله رب العزت د ملک او تصرف ذکر چې زمانہ او زمانیاتو کې الله رب العزت تصرف یقلب الله الليل والنهار بدل الله تعالی شپه ورځ لره ان فی ذلک العبرۃ لأولی الابصار یقینا پدې کې خامخا عبرت دی دا خاوندانو د عقلونو لپاره والله خلق كل دابه مما دا بل دے دلیل عقلی دلیل دے او دا احوال سپلی ذکر کے لان دے کم چی رزمک سر تعلق ساتھ پزمک کبانی گر جرا گرد او اللہ پیدا کرے کل دابت ہر زندہ سر من ماین دو بونا فمنهم من یمشی علی بطنی پس باز دینا چتلل کی پخل اگے ڈبانے اللہ وی داما پیدا کرے صداغین ادا سری چا پخی ٹوانی گردی لکمار پخی ٹوانی گردی او دارنگی میان او باز دا سی خزندشتر چاغه په خېټه باندې ګرځي خپې نه وي ومنهم من يمشي على رجلين وبعض دینا لري چې تلل کې په دوه خو باندې انسانان شروع دارنګ چرګان مرغې دا شونه ومنهم من يمشي على اربع وبعض دینا لري چې تلل کې په څلور باندې څلور په ول الله ورکړي لکام حیوانات یخلق الله ما یشاء پیدا کی الله چې وغړي دې کې اشاره چې الله رب عزت د دین ډېر خلق له مخلوق لک په ور کړی یخلق الله ما یشاء چې پای کې زمزږ بیا ډېر خپې لري هزار پای ورته وي په پارسی وانان د زرو خو ور دارنګ نور داسې غنې شولې لاغي خپې لري خو هغه یې مزیت څلورې خپې استعمالي زیات نه استعمالي ډېر وجنا دایم شاله اربا پورې ذکر کړي یخلق الله ما یشاء فذاك الله شيء وان الله على كل شيء قدير ان الله پارسیز بانی قدرت والا دے الله قادر دے لقد انزلنا آیات مبینات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم دا هر باب په اخر کې قران کریم ته ترغیب ورکړي چې دا انسان نه انسان جوړي نو قران ته ترغیب لقد انزلنا آیات مبینات یقینا ما را لګل دي آیاتونه وضاحت کوونکې والله یهدی من یشاء الى صراط مستقیم الله هدایت کوي چرې چې غوړي غلارې برابر تا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام